ngunit hindi po ako nakatapos ng aking pag-aaral. Mula pa ng pagkabata ako siya kinukutsa sa tambayan na mayayabang na may laman ng bulsa. Mga katulad ko'y pinipili na makaaho. Lagi laman ang mga tawanan, kailan ba makakabangon sa mga panguhusga na kanila mga mata. Pinilit kung hindi lumuha sa harapan ng iba. At dinamit ang mga pangit at kahit dyan na sinapit ay di ko mapapayagang tuluyan na humalain at maubusan na lupa. Aking pwedeng tapakan, aking pwedeng lakaran, aking pwedeng tamnan ang mga binhi. Sa kalaunan ay aking pwedeng maaari. Saat sa mukha ng bayan.